الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حضرت نوح علیہ السلام سوال کړو د الله نه یا د دې حکمت د معلومولو لپاره چې زما زیه زما د اهل نو او بچ نشو او یا مطالبه وا کاغه وخت کې ویلي چې کله طوفان نور راغلی او مطالبه کړي د خپل زی د خلاصي او جواب کړي د الله رب العزت طرف نه حکم راغی چې د کې د خلاصي قابلیت نشته دغه خلاصي د عذاب نه که قوم د نوح علیه السلام او که رستو تر قیامت پوری سمره امتونه دی دا غید پارا د خلاصی سبب عمل صالح دی. ځکه ویلو چې نو عمل غیر صالح او دا سیونه وی چې دا عمل فاسد دی ناکار دی دغه الفاظ مشتا عربیت کې لیکن غیر صالح یې وي دا د دې لپاره چې اشاره یې چې دنیا او آخرت کې چې الله سو خلاصي نو په دې صلاحيت سره چې عمل کې صلاحيت نه اخلاصي صالحین خلاصيږي او غیر صالحین هلاکي نستازی پا آغا خلقو کے دیں کیا غیر صالحین دی اب یہ تنبیح ورکڑا چی دمان با سوال نکے دا سی خبری چی طالب آغی علم نی چی دا جائز دی کنا جائز دی نوح علیہ السلام دا غی جواب کی خپل عذر پیش کئی او دا غی خپل مخ کې زلتنا یو قسم توبه او باسی ګدان بیا او شان دی رچتی او کې او کار داسي چې هغه ګنا نه وي خطا نه وي او خلاف اولای اولاد او چې نوح علی السلام بس دغه سي توکل او اعتماد کړی د الله په فیصله باندې چل خیر فی ما وقع طالبان او خبره الخير فی ما وقع بس چې سوه شنو دی کې به خیر لا اولا وکړه او کله چې هغه تاسو کړی چې نمازی ولې هلاک شو دا خبره د الله په نس باندې نازیبا وزکه ولا تنبیه ورکړه چې نیا زکان تکونه من الجاهلین زه دې بچ کوم د جاهلانو د عادت نه کوشش کوم تل همیشه د پاره د عادت چې پیغمبران بچ کوي کنه غلطه او د خطا نه د نوح علی السلام معذرت ته الله رب العزت او عاجزی ده د الله په دربار کې او سوال دی تنبیا او شان کله چې یو نبی سره دومره لوی مرتبه نه د الله په دربار کې دومره زاری دومره مینت کوي دومره تواضع کوي نمونږ او تاسو به ټوپونه چې زمونږ حاجت نشته، زمونږ وسله خان کړه کې ده. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. وينو عليه السلام چه زما رب ز پنا غوالم ستا په ذات سره پیغمبر په واقعیا کې ډیر تعلیمات دي. والله چیارې خبرې ته سوچ کې فکر کې چاپیرت نه اوسات ګرځي بیا په تولې کې چې دی کې سمره نقطه وا سمره فائدہ وا. د عامو خلقو په شانتي کلام نه دي د انبیاو چې بس وی چې الله معافی راتاو کې نیم پوښوي نا اعوذ بکوي یا الله که زه د غلطه او خطا یې نه ځان ساتم نو نشم ساتلې زما اختیار نشته زما په ځان باندې اعتماد نشته چې کشوی ایران نه داغینه معافی غواړم توبه وباسم او کني شوی نه داغې نظام ساتم نه زما هیڅ اختیار نشته اعوذ بکا دا ټول ستا په مدد کیږي نو دا ټول ستا په رحم او په احسان باندې کیږي نو نشته اختیار اعوذ بکا ایربان زه پنا غواړم ستا په ذات سره ستا په ذات باندې پنا غواړم ستا د ذات په جو بچ کیږم ستا د معاونت او د مدد په جو بچ کیږم د هرې غلطۍ او خطایې نه او خاص کر د دې موجودنه ان اسالک ما ليس لي به علم د دې خبرې چې سوال کوم ستانه داسې خبرې چې نه ما لره علم داغه په جواز او په نه جواز داغی پا ثواب و داغی پا عذاب ما لی علم نئی زبا چری بیادا سی تپوس نکو ما علی با تپوس کوم چی زما یقینی چی دا سوال دا اللہ پا دربار کی جائز دے یا با کوم اچی کلمات دا علم نئی چی دا جائز دے و کنا جائز دے اللہ پی رضا کی گئے و کخپا کی گئے نم با ناخلم ان اسالک ما ليس لي به علم اياتنا خام خافت لگی جنو علی السلام دا سوال کو د خپل زید اخلاصی نو ته علم نو چې د اخلاصی لایق دی او کنه دی دا اوس دا زمانہ نه چې مفسر لګیای او خامخه او به کدی ته انبیا پر خود غار غار به کی پیلی اسبتی نراکا گی خام خواب زور انبیاء و پسیل گیاری چی گورا اللہ و تهوی چی الا من سبقا علیه القول اگا سوک دی کشتے کی نشی خلاص لی دی نشی رات لی چی باغی باندی دا اللہ طرفنا قول عذاب ثابت شوی او بیاو نوح علیہ السلام سوال کی چی نبنی من اہلی یا مفسره توبه و باسه توس دا انبیاء و پشان کلاس وی دمرا برا لاسا جه علم دمرا برا نخیجی چه درا کزیدو امکان خودی که نا عجیب خلق دنیا کی تا خو اول وقتو اول پیغمبرو چه اللہ را لگلو دنیا تا دو حرام او د حلال او د جایز او د ناجایز او د کفر او د اسلام او د شرک او د توحید دې مسلو د پاره هغه وخت کې تمره تفصيلات کم دیو دا غتبو کتابونو کې خخ ناشته او د مسلو نزان خبره کتابونو چینجه کم بیا خو لیکن تمره تفصيلات هوته نو کنا اگر سنگی رستو اللہ پیغمبر تووی چی توم نا پویده ستا قومم نا پویده ما وحی وکړه نو خبر شوه. انبیاء او چې خبريږي نو د وحی نه خبريږي. چې د بیت بارکه هغه تصح حکم نور راغلی چیرې دا هډيره په خوانه خبره ده. دا هم غرستو د ابراهيم عليه السلام د واقعاتو نه خبر شو. د دې امت کتابونو خبر شو چې د کافر د پاره سوال منه دي. د نوح عليه السلام په وخت کې خدا پته نه لګی دا چې ته یو کافر د پاره کاغستا زیاده کپلار دی نو دا هغه د پاره سوال نشي کولی. دا چاته ایله چې خامخام بیا بدنامي او د شیګانو مرګرتیا کوي. نو قران بار بار وی چې علم ولنو فلا تسالني ما ليس لك به علم مخکې وی او دل تبیا وی چې ان اسالک ما ليس لي به علم چې دا خبر سوال باندې کوم چې زما لپاره باغ علم نه وي زما په خپل زیبان علم نه وګورو تا زی غسلی سره لوي شوی په خپل کور کې دمر سره نږدې بل څوک نه یې کنا. انو علی السلام داغه د حال نه خبر چې دی کافر دی خبره کنه دی مسلمان دی خلک منافق دی. اگر مسلمانان یې منځو دس کوي کلمې وی ارس کوي خیر خیرات کوي قربانه کوي روزی نسی تراوی ولیکن کافر سره ناستی هغه یې ډیر خوخی دی ته منافق وی کنه. نو علی السلام تدا پته نو چې دا ما دازی کافر دی او کنه کافر نه دی خو د کافرانو سره ناستو لاله کوي دا پته نو دا علم خاص الله سره دی کنه. دا جمله د راتلون کې وخت د پاره شو ها جنو علی السلام وی چې بس یا الله راتلون کې وخت کې متا سره دا وعده ده چې بیا ودا سه سوال نه کوم. اوز دا تیر شو پا حق کی سوال کو ما چی دا سشوی دینا نا دارا تا ماف کی کنا غم دیو سرکن خواب اخو منگو تا سر غم نشی خدای بخلیو کنا انبیاء سرکو غم دی ویلا تغفر لی کجرتو ما تبخنو نکی ددا سی خلاف اولا کار چی زمان نشوی دی چما تپوس کړې خدا و چې تپوس مې نه کولې ګټه مې پیښې وې چې بس یې الله هر څه باندې پويږي بس چې هغه څوکړنو دا خوا هغه په کارونو کې څوک څه نشي ویلې دا غړي راولاوا چې ما سوال وکړم ما اولا کار پری خود او خلاف اولا مې واسط ولې سوال کول الله نه سبد کار نه سو گناہونه دے چونکه اولا کار نو دا زما پشان کې کوتاهی وا کچرته بخنو نکې ماته وترحمنی او ته خصوصی رحم اونکې پما باندې اکم من الخاسرین مزسو کې ما زوم یو بندم ستاد بندیانو نه یو انسانم او انسان ځان نشي ساتلې زبا په نقصان کې راشم زبا په تاوان کې راشم څنګه مخلوق په تاوان کې پروت ته ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. دا غوړې د دعا آداب دي ښا تاسو دې ته غوړې چې تغفر لی وی چې بخنه ګنابت شوینو او کوم من الخاسرین وی چې بیا بم خاسرینو کې راضي نم خدای بنده دا دعا دا دعا کې دا نه دي دي تخپل عاجزي وي د هر پیغمبر دعا وګوره کنه د دې مخ کې آدم علی السلام دې نکړې ټولو هغه وی ربانا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين د خپل پلار په قدم یې قدم یې خریم او کنه قابل اولاد دې دوی کنه چې د خپل پلار نیکو د دین طریقه نه پری دی کنه آدم علیہ السلام دغه سوال کړو نوح علیہ السلام دغه سوال هغه په کې لازیات الفاظ چې ربنا ظلمنا انفسنا دی او دغه تغفر لنا او ترحمنا ویلو هغه دوم وینو نه هغه ګناه کړو نه د ګناه کړو او چې سوال کړي د الله نه نه دا وخامو خوای ولي د تعجزي وي دا د دعا آداب دي علماء هم دغه سی کنه کله ځان ته داسې نسبتو کې چې ستا به شک پیدا شي کنه اره جبه کې چې خو عالم به لګیایي کتابې چې ګورې نو په هغې کې به ته حیران شي چې دومره لوی عالم دی او دومره لوی متقی انسان دی اګوره دا ځای لیکلي دي چې خطاکار ګناهګار د ځان ته لیکلي دا ولې وای دا ادب دي کنه زمبیا او شانتنو ګورې غي ځان ته داسې نسبتونه کړی دي عاجزي ده کنه ته په دې باندې حیرانېږي نه چې دومره لوی انسان دی او ځان ته داسې نسبت ځان ته خامخا کوي ولې انسان نه غلطي او خطا یې کیږي کنه کیږي کوئی با چې الله ز ډیر ګناګار یم ز ډیر خطا کار یم او ز ډیر کمزور یم قدم په قدم ستانه فرمانی کومه وای خبره ختم شو نوح علیہ السلام خپل عذر پیش کو کشته بوجودی غر باندې ناستوا هر څومره وخت چې و هغه علم الله ته چې څومره وخت دا کشته وجودی غر باندې واو او برورو پکت اتلیت لیت لیت لیت څومره وخت کې او مفسرین پکې دلون تنگ دي یلکه مکه وای دا خبره خلق له چې تاسو ویلې کینو خلق وخامخ اور پسی او بیا که نور سو کور پسی یو کنه هم مقررین حضرات شعله بیان حضرات هغه خدا سي خبره پسی بوټي وباسي چې حضرت عمر ته منسوب کړي دومره لوی سړی ته ولي وی چې پاپولر شي کنه چې قبول شي مارکیټ کې چې نوح علیہ السلام کم تر راولی گلا کارغی راولی گو چه دو کتا چه سنگا زمکا سنگا دا اخپی که خودو لائق دا کنا که بخت دا کارغی چراغن چرتا مردار با نپاغی باندکی ناست انوح علیہ السلام پا تما دی چه تم اقتی شوان بے کم تر راولی گلا اتلار شاو حال راولا چیزم کسنگا دا دو کزیدو داو کنه دا اچرالا نمخو که اوالا ابیا واپس لارا نوح علیہ السلام تیوی چیزم که اوچا دا خطی مٹی نشتا باکی خواب نوح علیہ السلام ور تا دعاو کلام چلای تعالی خیر او برکت تر کی او الله دې ستا سره د بندیانو محبت پیدا کی چې په کورونو کې دې ساتي ادا سنور ورنبر پس سویلی وخا روح المعنوی لم یصح دا خبره صحیح نه دار چا چې کړی دا خو د مقررینو د پاره کړی دا هغه پیدا بیان نکي او زګونه غرزي قصاصین قصاگو خلق خواه نوزداد خبری نو نئی پکار قیل یا نوح احبت بسلام مننا کم تری تساجتو اللہ رب العزت تا معلومو کنا خواه اویلی شود اللہ طرفنا اویلی شود ملائکو طرفنا چینو علیہ السلام کسیا بسلام مننا وسلامتی اسرا زمونگ طرفنا طوفان ختم دے دغر کے دو اسباب نشتا چې کوم خلق لایق او هغه الله غرقل او تاسو نغر کی تاسو لبا امن در کی تاسو لبا سلامتی در کی بسلام مننا بالکل امن دی او سلامتی در دزمکی او د اسمان دا طرف نوم سلامتی در او تا دا چکم مشکلاتو د خپل قوم دا طرف نا او ډیر مصیبتو ناو ضررو ناو چی تاویلو چی رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا اے ربا یو کور مپرے دی کافران ناغا مشکلاتم نشتا بسلام مننا امن او امن دخا بل و برکات علیکا او ډیر برکتو نبی پتا باندے دا اللہ طرفنا ام دنیاوی ام دینیم دینی برکات چته په دنیا کې ډېر زیات شي برکات دي توي کنه ستانه سل بخور شي دنیا وټول دینه ډک شي ایسوک بداسې نه چاغي استادو نسل نزان وباسي چې د نوح عليه السلام په اولاد کې نیم نو د څو په اولاد کې د ابلیس په اولاد کې نشي استاد څومره چې راځي نو وجعلنا ذريته هم الباقين الله ی دنیا کی جسدی دا ټول ذریت نوح علیہ السلام دا څومره برکات دي څومره د چا اولاد شته تقسیم دنیوی برکات هم چې دا زموږه با خپل برکت روباسي ولې طوفان راغلیو او هغه په چې پاغزمو کوان دي توی شوي هغه دومره فصلونه او دومره باغونه او دومره میوه زرغون کړی چی هر څه وجه چې وا دا وصولي چې زما کوي ترخه کړه کنه به فصل تا ګوره اړولي به ورځي ښا نظمکه ترخش و پس باندې هغه خلکو په کډرو باندې و ترخش وینو سله قوم خنو کنه چې هغه هلاک شو کنه هغه زور ټول زمکه تور رسید الله هغه پوج باندې هغه له دومره برکت ورکو چې هغه کوم فصلونه وکړل او د انسان د پاره کوم رزق او پیداوار وکم نو برکات علیک برکتونه یو په تاسو باندې وعلى امم ممن معك او باغي امتونو باندې باغي امتونو باندې چې تاسو لا ندی لیدلی او د الله په علم کې دي غریبون برکات امتونو کوم دي ممن معك دا چانه پیدا کیږي چې تاسو را پکشته کې دي د دینه به امتونه پیدا کیږي ممم معکان غدرې زامن ستا چې سام حام یا فس د غدرې زامن د دینه به دنیا کې امتونه پیدا شي پاغي باندې به زما طرف نه برکاتي چې کوم به لایق دي کنه دک بنی اسرائیل د یو امتو او اخری امت تا پیغمبر دایا دی دیبان دیر برکات دی دا اللہ طرف او دا نور آدیان سمودیان فرعونیان قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام دا غا ندی کنا اخو دا برکات لائق ندی و اممون او نور امتو ندی دا دین او پیدا کی گی امین امور سر دی نور امتو ندی دا دینو پیدا کی گیم فغلائق دا برکاتو ندی سنو متعوهم زبولا دا دنیا دیر فیدی ورکم زبولا دا دنیا دیر خوشحالی او دیر مال دولت او دیر زیب و زینت او دیر عیش او عشرت ورکم دنیا کی با دیر فراح جون ارمانو نبوری جی ولیکن اخرت کی نشتا یمسوم من عذاب علیم ثم یمسوم من بیا با زمون دو طرف ناغی تا عذاب ملوش اخرت پہ خرابی کا نخا اگا وقت کہ اللہ وعدہ اکڑا اور اشتیاشو کا نخا دا دا قرآن دا اللہ کلام دے او جسنگ ویلی دنو اقا سوشوا اگا وقت کی ویلیو چینو علیہ السلام تاثر جی کشتے کی سوک دی دا دین بڑیر لوے پیدایش کی گی دیر امتو نبی نصب لائق دا اللہ دا رحمتی دا برکت بی او صب لائق دا اللہ دا عذابی او طولو لی دیشو کنا دنیا تیر شو ہر سرال پکیو لی دیشو لی دیشو ہاں سم احمد سم من عذاب علیم کد آخرت خبرشی نو آغل آنشتا دا با ام رشتیاشی تا خود اللہ کلام نکنا چی دا نور خبر رشتیاشی نو دا با سر خام خار رشتیای خو سنمت تعوهم خو رشتیاشی ویدی کنا جادیان و سمودیان و قوم دلوت علیہ السلام و قوم دل شعب علیہ السلام پا دی دنیا کی سمر مزی کری دی واقعہ ذکر شوا آخر کہ اللہ حکمت بیانی یو داد چدا میں دید پار بیان کلا چتا لتسلی حاصل شی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابان ډیر مشکلات تی پخ پل وقت کی واقعہ میں ذکر کلا چتا زلو لتسلی حاصل شی آخر کہ باوئی کا نخواہ چدا واقعات مونږ ته لسلو بیانو مانو ثبت بی فؤادک سازلو په دې سره مضبوطو چې ته په دې میدان کې आवाज نه یې تلکا من انباء الغیب دا چې بیان شو واقعات نو علی السلام دا د الله د ډیرو غیب حالاتنا سلګونتی دی من معمولی غونتی مثال په تور باندې سمپل یہ بیان کو من انباء الغیب دا واقعات و حالات غیب دی اس سوک پدی باندې نه پویدو پدا سی تفصیل سره نتیج خلق تا بیان ہے نوحی ہائی لے ایک دم تا توحی اکڑا کر چو وحی چاہتا کی خواہ علم الغیب نہیں علم الغیب اللہ دے اغه ته چاوه نه دکړي اوغه دغه سیدار سره خبر دي نو زکه غیب دغه صفت شو انبیانو ته علم د غیب نشتا کوین وحی تبعیت نو یو ته الله وحی سره کوله دار سره خبرو کنه چې څوک دا عقیده ساتي چې پیغمبر د غیب نه خبر دی ما کان او ما یکونو نوغه د دې آیاتونو نه انکار کوي چې الله وی نوحي هاي لیکا دا خو مونږ ته توحي وکړه او غي ویننه نه بغیر د وحي نه هغه پر سبحان خبر ده ښا نو دا څه پيو آیات خو نه دي کافر خصوص آیاتونو باندې دي کافر دي ښا ابا انګونه پکې ویل شي پینځه وخته دا ډېر ناشنا کار ده ښا دنیا کې دینه ناشنا کار غوړې بل نشته ښه هم به پوي ګنا چې وسړي د خدای په کور کې پنځه وخته بانګ وي چې الله اکبر او د جهنمی ډېر ناشنا کار دا خو تاسو نشته اسلام نشته کني دیو جمعه ته کوم چانو پرېږه او بس آزاد آزادی دا مذہبی آزادی دا نو بس دے پا کیوں راغلے دے سپے راغلے لس پہ کر تولار دے شرمخ اولی و سور راغلے لس پہ کر تولار دے او بانگو نوی یقیناً چی ورداری را ناشنا دا سی ناشنا دا لکا سو جانور راولی و اگل لس پہ کر تودرے و بانگوی دا بلا دور ناشنا نه ځکه چې اوس خلک وارشي ته خبرې خولې دي بيزو تا مېلوغان تا بالوغان تا هرڅ خولې دي کړه دا دور ناشنا نه ده خدا ناشنا ده چې توتی ولار دی او بانگوی خدا دینا ناشناوال با قیامت کی معلوم شی چی دادا چی دورا بانگو نوی لیو ادورا اگدی اگدی دو آگانی کڑی وی او چی دا سی روز برالی دا عباداتو کنن لکه دا اس لس روز چی شوروش وی ندی والا اس پی کرتاو دری دا باد بختا لکه دل تا سکے جماعت کی رولی وی چیغی وی شیطانا شیطان جماعت تراش او گانی وی دا گانی دی برخا فرمان دی دی دا حق پرستو پا ما حول که ندر آغلن چی تا تا دلی دا اسمان ستوری خولی وی چی تا جماعت که گانی وی او چی وی کچی پاڑکی ووسی نخده خبر چی ایمان ووسی آغا شیده کن خوا ال تا خوارس جحس دی ازاد آزادی دا تو وقت پیغمبر پا حق کی داقی دا ساتی ویغا ما کانو پا ما یکونو پوئیگی بغیر دا وحینا اولاوی نپوئی دا نوحی هایی لیک مونگتا تا وحی اکرانو زکی بیانے ما کنت تعلمو انت ولا قومکا نتا پوئی دے پا دے واقعاتو باندے ونستا دا قوم خبرو استاد قوم عربو نو خبر هون ټیک دا دینه خبرو چې قوم د نوح علی السلام په طوفان هلاک شوه دي دا خو دینه فارسو خبره ده تفصيلات نو خبر چې نوح علی السلام څومره زمانه دعوت ورکو او کم دعوت یې ورکړو او قوم ورته سووي بیا به جوابونه څنګه وکړو دا تفصيلات نو بدوره پتاوه چه آوی داسه اورو چه قوم ده نوح علیه السلام پا توفان حلاک شو دخو علم نده کنه خواه ما کنت تعلمو آنت ولا قومو که نتا پوی ده پیغمبر پا دی واقعاتو اونستا قوم من قبل حازان مخکی ده دی بیاننا مخکی ده قرآننا ده یو حکمتو خواه چه غیب دان صرف اللہ دویم حکمت فصبر صبر کوا دا مطلب دی دا واقعا دا نوح علیہ السلام مطلب دا دی چې صبر کوا کما صبر سنکی اغا صبر کلیو نحنیم سوکالا دا قوم پا دیر مصیبتون و تکلیفون و باندی نتوم صبر کوا خوا ولی ان العاقبت للمتقین خیستا عاقبت صبر ناکو دی او ان الاسواق رعت لذل حلم امسا د صبرناک د پاره ټنګول شوې ده او کنه بینی کامیابی بده حاصلې خو عاقبت او کامیابی د چا ده صبرناک انسان ده للمتقین موحدین چې ځان بچ کی د شرک نه ځان د شرک نه بچ کی او توحید قبول کی کنه نو بس صبرم حاصل شو شکرم حاصل شو اخلاقم را له هر سره توحید خو یو خزانه ده چې څومره د کمال صفاتونه ګوري او څومره خیسته اخلاق ګوري او څومره د الله د رضا کارونه ګوري هغه ټول په توحید کې پراته دي او چې څه د دنیا شیطانای دي او گمراهی دي او ظلمونه دي بی حیائی دی اغٹولی پا شرک کی پرتی دی خواه گو رکن دا کم خلق دی دا کم خلق دی دنیا کی دا چی دا ملک ناروا کی دا دا مشرکین دی کنا تما تا موحدو خیا چی اگر یاد چانا موبایل غستی او خیرات دا سی موحد سڑی او سی مانا کی یا هغه چې تپ کور کې ټی وی لګولې یا هغه سلیمال تللی یا هغه کلپټن تللی یا هغه کلبونو تللی او هيا موحد بچتوبا چره بد پاک ساک دی تاسو نه اروا چې کیږي په دې ملک کې په دې دنیا کې په دې خارونو کې ثټ الله مشرکان یې کوي نو کدا شرک نه نو الله ګواذ چې هیڅ به نه نه بغلای نه بډاکای نه بډکیتی او نه بز قتلی او نه بجواری او نه بشرابی او نه بشیطانی او نه بهیایی هیڅ ونی کدا شرک نه ښه دا ټول د شرک پیداوار مرکزونه ولا جوړ شوی دی اډی ولا جوړ شوی الله تعالی هر مسلمان بندو ساتي واخر دعوانا